जिसने जख्मी किया उस पे मेहरबान है। दिल कितना नादान है, दिल कितना अनजान है, जिसने पागल किया, जिसने घायल किया, जिसने लगी और टूटा दिल का नाजुक शीशा ये खेल।